suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na Dolnym Śląsku obława na zbiega z policyjnego konwoju. Na 10 kontroli pociągów średnio 8 nieprawidłowości, stwierdza Urząd Transportu Kolejowego. Przed wstąpieniem do NATO ostrzega Gruzję premier Rosji. Obława na 27-letniego zbiega z policyjnego konwoju na Dolnym Śląsku. Wcześniej został zatrzymany, usłyszał zarzuty i z prokuratury miał być przewieziony na komendę. Został zatrzymany przez drogówkę, ponieważ uciekał kradzionym samochodem. W niedzielę został przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Lubinie, gdzie zarzucono mu kradzież i stamtąd policjanci mieli go przetransportować na komendę. Podczas konwoju jednak uciekł w kajdankach. Rzeczniczka lubińskiej policji podkreśla, że poszukiwany jest recydywistą i na swoim koncie ma wiele przestępstw. Jego rysopis jest dostępny jedynie funkcjonariuszom. Prokuratura wstrzymuje się na razie z udostępnieniem jego wizerunku. Mówiła Karolina Kurczap z Radia Wrocław. Z Wisły niedaleko Nieszawy na Kujawach wyłowiono ciała trzech mężczyzn. Mieli 25, 29 i 43 lata. Byli od niedzieli poszukiwani przez policję i straż pożarną. Jak informuje Bożona Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wczoraj również doszło do śmiertelnych wypadków w wodzie. Wczoraj niestety utonęły trzy osoby w województwie małopolskim w Krakowie, w podlaskim w Siemiatyczach i w zachodniopomorskim w Darłowie. Tutaj apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby korzystając z kąpieli robić to tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, gdzie jest obecny ratownik, ponieważ tylko on potrafi udzielić nam fachowej pomocy, jeżeli jest taka konieczność. Tego lata utonęły już 294 osoby. Na 10 kontroli pociągów średnio 8 nieprawidłowości. Urząd Transportu Kolejowego podsumował pierwszy miesiąc wakacyjnych kontroli. Inspektorzy zwracali uwagę przede wszystkim na pociągi przewożące dzieci. Ignacy Góra, szef urzędu, wymienia najczęstsze uchybienia. Drzwi działają w sposób nieprawidłowy. One mogą się otworzyć podczas jazdy. To są okna, które działają w sposób nieprawidłowy, na przykład się nie otwierają lub też nie domykają. Jeżeli chodzi o układ biegowy, to mogą być bardzo poważne nieprawidłowości, które na przykład związane są z jakimiś pęknięciami. To oczywiście zobowiązuje nas do tego, żeby taki pojazd wyłączyć z eksploatacji. Wprawdzie coraz rzadziej, ale wciąż jednym z najczęstszych problemów jest klimatyzacja. Są odpowiednie przepisy, które dokładnie mówią, jaka powinna być temperatura podczas działających nawet urządzeń klimatyzacyjnych w środku składu pociągu. Jak temperatura zewnętrzna osiąga 30 stopni, to optymalna temperatura w środku przedziału pasażerskiego to jest 25 stopni. W skrajnych przypadkach urząd może nałożyć na przewoźnika karę w wysokości do 2% przychodu. Przed wstąpieniem do NATO ostrzega Gruzję premier Rosji. Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla dziennika Komersant oświadczył, że to może sprowokować straszny konflikt. Tbilisi zapowiada, że żadne argumenty i groźby ze strony Rosji nie zawrócą jej z drogi do integracji z NATO i Unią Europejską. 10 lat temu rosyjska armia uniemożliwiła Gruzinom odzyskanie kontroli nad separatystycznymi regionami i po kilkudniowych starciach zbrojnych wkroczyła do Gruzji, zajmując część jej terytorium. Wtedy władze w Tbilisi zerwały stosunki dyplomatyczne z Rosją. Pełnomocnik Gruzji do spraw kontaktów z Moskwą, Zurab Abaszidze, powiedział polskiemu radiu, że jego rodacy chcą mieć przyjaciół i partnerów w Unii Europejskiej i NATO i żadne rosyjskie groźby nie zmienią tej decyzji. Jeśli miałbym wybierać, kierując się własnym doświadczeniem i dobrem swoich dzieci oraz wnuków, to wybieram Europę, a NATO jest tym systemem, który chroni ten świat przed zewnętrznymi zagrożeniami. Władze w Tbilisi przypominają, że jednym z warunków zawieszenia broni, które zawarto w trakcie wojny w 2008 roku, było wycofanie rosyjskich wojsk z Abchazji i Osetii Południowej. Moskwa do dziś nie spełniła tego warunku. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Upał wraca, ale w przyrodzie już po ptakach, przynajmniej niektórych. Czajki już wyleciały, w drodze są jeżyki i cierniówki. Dla ptaków jesień zaczyna się z początkiem lipca, a nawet wcześniej, mówi Przemysław Kunysz, ornitolog. Ornitologiczna jesień tak naprawdę zaczyna się już nawet pod koniec czerwca i w lipcu, kiedy pierwsze ptaki siewkowate, ptaki brodzące z dalekiej północy zaczynają odlatywać z Syberii i przelatują przez nasz kraj. Również wtedy czajki, które wiosną żeśmy obserwowali na łąkach, gromadzą się i szykują się do odlotu. Wilgi odlatują wcześniej nie tylko dlatego, że wyczuwają ochłodzenie. czynnikiem zmuszającym ptaki do podjęcia decyzji o rozpoczęciu wędrówki, czy choćby pomyśleniu o tym, że trzeba odlatywać, jest brak pokarmu. Prawdopodobnie jakieś gąsienice lub owady znikają wtedy z tak zwanego menu dostępnego wilgi. To jest dla niej sygnał do tego, że powinna rozpocząć wędrówkę. Na niebie można teraz też oglądać przelot ptaków błotnowodnych z dalekiej północy i ze wschodniej Europy. To był serwis Trójki. Zachód od rana pod wpływem gorącego podwzrotnikowego powietrza. W Lubuskiem obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pogodowego. Najcieplej przy zachodniej granicy 28 stopni, w centrum 25, na południu 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie zapłacisz 3499 zł. A za laptop HP z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB zapłacisz tylko 1199 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po południu. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Południk. Na początek poproszę Państwa o to, żeby uruchomili Państwo wyobraźnię. Proszę sobie w związku z tym wyobrazić taką oto sytuację. Mamy dziecko, powiedzmy 8-latkę, ona ma przyjaciółkę, taką najbliższą, taką od serca. Znamy jej rodziców, oni znają nas, dziewczynki bywają u siebie w domach dosyć często u siebie nocują, potrafią gadać i bawić się godzinami. No i teraz są wakacje, my mamy zaplanowany wyjazd i wpadamy na pomysł, żeby zabrać ze sobą 8-letnią przyjaciółkę córki. No właśnie, to dobry pomysł. No albo inny przypadek. Nasza przyjaciółka tuż przed końcem roku szkolnego dzwoni do nas i mówi, że nie ma szans, żeby dostała w te wakacje urlop i pyta, albo nawet prosi, żebyśmy jej syna zabrali ze sobą do Grecji albo na Mazury na przykład. Co odpowiedzieć? Albo inaczej, co by Państwo odpowiedzieli? Cudze dziecko na wakacje zabierać czy nie? Takie pytanie na dziś. Zapraszam Państwa do rozmowy 22 i 7 trójek południk@polskieradio.pl. zamknięty wszyscy są, nikt tam nie zostanie. Silnik kryczy, wszystko drży, wreszcie sen się ziszcza. Czas odnaleźć nowy dom, pozostawić skliszcza. Już za chwilę zniknie za plecami stara matka Gea. Ciemna otchłanie się nam nareszcie, ulgę odciążenia. Neptun, Uran, Saturn, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Ziemia, Feniks, Orion, Lucja, Centaur, Hydra, Pegas, Andromeda. Odyseja, to Maja Kleszcz. Tak sobie myślę, że mało jest chyba radośniejszych i piękniejszych widoków niż roześmiana grupa, paczka, banda dzieci na wakacjach. Są tacy, którzy tę bandę na urlop zabierają, bo lubią, bo mają możliwości, bo w większej grupie naszym dzieciom też jest raźniej. No ale oprócz tego, że robimy coś dobrego dla najmłodszych, powinniśmy też pamiętać, że nakłada to na nas określoną odpowiedzialność i obowiązki. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy zabierać cudze dzieci na wakacje? Takie pytanie na dziś. Zapraszam Państwa do rozmowy i przypominam o sondzie internetowej na trójkowej stronie, a wyniki tuż przed 13. Południk. Ale teraz porozmawiamy o tych obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zabieraniem cudzych dzieci na wakacje. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Znamy tę formułkę. Z podwórek tam wiszą najczęściej takie tabliczki. No ale w przypadku cudzego dziecka na wakacjach to chyba najmniejszy problem. Jest z nami adwokat Małgorzata Striszko, specjalistka prawa rodzinnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawna odpowiedzialność. Jaka ciąży na nas, gdy mamy na przykład dziecko przyjaciół pod opieką? 24 godziny na dobę, myślę o takim wyjeździe wakacyjnym, a nie kilkugodzinnych odwiedzinach w domu. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nie jest prosto mieć cudze dziecko 24 godziny na dobę pod swoją opieką. Szczególnie ma to znaczenie, kiedy dochodzi do wyjazdów zagranicznych, bo przecież w wakacje zdarza się, że posyłamy swoje dzieci na wyjazd przyjaciółmi, także za granicę. W związku z tym zauważyłam, że bardzo często pojawia się taki pomysł na to, żeby rodzice dziecka, które jest wysyłane z rodzicami swoich przyjaciół, składali oświadczenie o tak zwanym przekazaniu opieki nad tym dzieckiem na czas pobytu za granicą, czy w ogóle na czas pobytu na wakacjach. Co oznacza takie oświadczenie? I to po pierwsze oznacza, że nie ma kompletnie żadnych skutków prawnych. Aha. W związku z tym nie zabezpiecza to żadnej ze stron tak naprawdę, bo musimy tutaj uwzględnić interesy zarówno rodziców dziecka przekazywanego, jak i tych dorosłych, którzy mają sprawować opiekę nad dzieckiem. Ponieważ wiązałoby się to z zawieszeniem wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, a to może sprawić tylko sąd w odpowiednim postanowieniu. Także nawet sam zainteresowany rodzic nie może rozporządzać swoją władzą rodzicielską. Czyli takie upoważnienie o przekazaniu opieki to w ogóle proszę nie brać pod uwagę tego, no ale co możemy zrobić? Jakie dokumenty powinniśmy mieć? A może warto spisać jakąś umowę? Albo może na przykład taka zgoda opiekuna prawnego, no i pytanie, czy ona jest potrzebne jest potwierdzenie notarialne pod taką zgodą. Proszę powiedzieć, co powinniśmy ze sobą mieć. Jest pewne rozwiązanie, które jednak nie zapewnia stuprocentowego sukcesu w skrajnie poważnych sytuacjach, ale wydaje się, że takim wyjściem może być po prostu spisanie przez nas oświadczenia, w którym wyrazimy zgodę na wyjazd naszego dziecka pod opieką określonych pełnoletnich opiekunów. W tym oświadczeniu musimy oczywiście podać PESEL dziecka, numer paszportu, jeżeli mamy do czynienia z wyjazdem zagranicznym, termin wyjazdu oraz cel podróży, a także wszystkie dane opiekunów oczywiście. No dobrze, potrzebny jest notariusz? Notariusz jest potrzebny do tego, żeby poświadczył zgodność podpisów, żeby poświadczył to, że osoba, która się podpisała pod takim oświadczeniem, czyli rodzice dziecka, rzeczywiście nimi są. No dobrze, a przejdźmy teraz do takich trudniejszych sytuacji. Nieszczęśliwy wypadek, pobyt w szpitalu. W tym oświadczeniu, o którym powiedziałam, o wyrażeniu zgody, możemy też zawrzeć zgodę na to, żeby opiekunowie podejmowali decyzje w zakresie leczenia dziecka właśnie w razie wypadku. Natomiast ja uważam, że decyzje dotyczące sposobu leczenia dziecka, i nie mówię tutaj o przypadkach bezpośrednio zagrażających życiu dziecka, bo wtedy zgoda nikogo nie jest tak naprawdę potrzebna. No tak, reaguje się natychmiast. Tak, tak. Ale w innych przypadkach myślę, że jeżeli jest to szpital w Polsce, to też zależy od konkretnej sytuacji, od tego, jak poważna jest sprawa i jaki aspekt zdrowia dziecka tutaj wchodzi w rachubę, ale myślę, że lekarze nie zaryzykują i jednak poczekają na wyrażenie zgody przez opiekunów prawnych dziecka, czyli przez rodziców, bo opiekunowie, którzy tymczasowo jakby sprawują pieczę nad naszymi dziećmi, nie są opiekunami prawnymi w znaczeniu ustawowym. 18 rok życia to jest granica w tym przypadku, czy trochę wcześniej? Tak. 18 rok życia, dobrze. Jeszcze 18 rok życia to jest ten moment, kiedy nasze dzieci już pełnoletnie mogą podejmować decyzje także w zakresie podejmowanych zabiegów leczniczych. Dobrze, to jeszcze jedno krótkie pytanie, bo już będziemy zmierzać do końca. Czy jeżeli chodzi na przykład o dziecko kuzynki, jest jakaś różnica tutaj? Nie ma. W przypadku rodziny? Nie ma zupełnie. Nie ma. No dobrze, dziadkowie mogą zabrać? Czy to też jest traktowane? Nie. To absolutnie, jeżeli jest to jakakolwiek inna osoba niż rodzic,

22 i 7 trójek. Adres nietrudny do zapamiętania. Południk@polskieradio.pl. Czy zabierać cudze dzieci na wakacje? Darek Pieruk odbiera już telefony od państwa, między innymi od pana Michała. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem tylko tak krótko. Po tym, co usłyszałem, co mówiła pani adwokat, to jestem przerażony i jak ktoś mnie poprosi albo moje dziecko zaproponuje takie rozwiązanie, to się nie zgodzę, no bo to już jest strach w tym momencie. To jest poważna rzecz, ale proszę pamiętać, pani adwokat zaproponowała takie rozwiązanie właśnie, to upoważnienie. Właśnie tego rozwiązania nie słyszałem. A no dobrze, to ja jeszcze obiecuję pod koniec audycji, poproszę, żeby pani adwokat jeszcze raz wyraźnie powiedziała, jak to zrobić. Czyli pan by się bał jednak. Po tym, co usłyszałem, to bym się bał, bo wcześniej zdarzyły mi się takie sytuacje, że zabierałem dzieci brata, dobrych kolegów moich, synów i nie miałem z tym żadnego problemu nigdy. No owszem, no, zdarzały się jakieś tam drobne zadrapania, no takich jakichś tam poważniejszych zdarzeń nie mieliśmy, więc wydaje mi się, że to też jest trochę takie wywoływanie wilka z lasu, tak? Bo nie zawsze przez te dwa tygodnie czy tam tydzień pobytu gdzieś tam może się coś strasznego wydarzyć i nie można tego też brać za pewnik, że coś się stanie, tak? No dobrze, panie Michale, to jest moje zdanie. Obiecuję podać pod koniec audycji sposób, jak to zrobić, żeby być również prawnie zabezpieczonym. A pan Adam, dzień kłaniam dobry. Się pani, kłaniam dzień się dobry. Słuchaczom. Pani redaktor, ja to, co powiem, to odnosi się do czasu przeszłego. Miało miejsce kilka lat temu. Moja najstarsza wnuczka poprosiła mnie, czy może przyjechać do mnie na wakacje z koleżanką. No miałem wielkie opory, no bo nie dość, że ona, to trzeba ją pilnować, to jest jej koleżanka. No ale w końcu zgodziłem się. I przyjechały. I wie pani, jak ja zobaczyłem drugiego, trzeciego dnia, jak one wspaniale między sobą rozmawiają, komunikują się. Po prostu doszło do tego nawet, że ze mną na ryby jeździły. Wieczorem koncertowały, bo one były uczennicami szkoły muzycznej. No, to dosłownie... To były momenty, które do dzisiaj pamiętam. Czyli jednak no, warto... To były wspaniałe chwile. Chwile wprost niezapomniane. Bardzo dziękuję pani Adamie. A pani Izabela? Pani boi się zabierać cudze dzieci na wakacje albo swoje dziecko wysłać? Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Ja chciałam opowiedzieć swoją historię, która zaprzecza temu wszystkiemu, co mówiła ta pani adwokat. Ponieważ ja dwukrotnie zabierałam za granicę swojego małego siostrzeńca. To było wielki pięta, więc on zawsze był z przodu i zawsze uciekał z przodu i przechodził przez kontrolę graniczną sam. 8-letnie dziecko, raz 8, raz 9-letnie dziecko, bo to było rok po roku. Nigdy nikt nie zapytał, kim jesteś ty dziecko, co tu robisz, gdzie są twoi rodzice. Spokojnie mógł przejść bez żadnej kontroli, nikt go po prostu nie pytał. Trzymał swój paszport w ręku i przebiegał przez granicę. Także ta kontrola na granicach, dziecko można wywieźć za granicę bez najmniejszego problemu. No więc wszystko zależy od tego, na kogo trafimy i wszystko zależy, jak to się potoczy. No ale pytanie, czy warto liczyć na taki szczęśliwy traf? Pani Klaudia napisała pod adres południk@polskieradio.pl. Chciałabym się odnieść do przykładów podanych na początku audycji. Dla takiego dziecka być może jest to jedyna okazja na jakikolwiek wyjazd. Przykładem takiego dziecka jest mój mąż, który większość dziecięcych wakacyjnych wspomnień zawdzięcza wujkowi z Zapłotu. Czy więc zabierać cudze dzieci na wakacje, jeśli mamy taką możliwość i na tyle odwagi? Tak, 22 i 7 trójek, jeszcze pan Witold, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja troszeczkę z innej pozycji, z pozycji dziadka, który ma troje wnucząt w Wielkiej Brytanii. I od kilku lat, no od 6 przynajmniej, a ostatnio 2 tygodnie temu, ja lecę, kiedy dzieci kończą szkołę, to znaczy pod koniec lipca, lecę do Wielkiej Brytanii i zabieram chłopców na wakacje tutaj do Polski. Nikt nigdy nie zapytał mnie, kto to są ci dwaj mali obywatele. Mhm. Mówię zarówno o służbie granicznej polskiej, gdzie zdarza się tylko rozmowa towarzyska ewentualnie, kto to jest ten pan, a kto to są ci dwaj mali obywatele. Natomiast w Anglii przy przekraczaniu granicy, tak zwanej Schengen, Anglicy, często czarnoskórzy, którzy są w obsłudze granicznej, no, zbieżność nazwisk jest, ale nazwisko jest tak skomplikowane, że na pewno dla nich to jest nie do odczytania. Nikt nigdy nie zapytał mnie, kto to są ci dwaj młodzi panowie. Ja mam przygotowany dokument przez rodziców podpisany na wszelki wypadek, ale powtarzam, nikt nigdy, i zgadzam się z panią, która przed chwilą też się wypowiadała, że właściwie dzieci mogą sobie same podróżować, mając dokumenty w ręku. I no nie wiem, czy to tak jest dokładnie, jak pani przed chwilą powiedziała, że to zależy od trochę łód szczęścia, czy ten oficer celny, czy też oficer, kiedyś to się mówiło, wopista, prawda, zapyta. No może to jest rozdźwięk między teorią a praktyką. Mam nadzieję, że wyjaśnimy to do 13. Południk@polskieradio.pl. Pan Artur napisał tak: z mojego doświadczenia mogę doradzić, że można zabrać cudze dziecko do towarzystwa dla swojego dziecka i nie dłużej niż na 3 dni. Później zaczynają się kłócić. Przynajmniej dziewczynki, co do chłopców nie mam doświadczenia. No ciekawe, jak to jest z chłopcami. Czy zabierać cudze dzieci na wakacje? O to dziś pytamy. Aspekt szpitala, leczenia pojawił się już na początku audycji w rozmowie z panią adwokat. No to posłuchajmy teraz. Dr Paweł Grzesiowski, pediatra i wakcynolog, szef Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Opieka nad dzieckiem, które nie jest dobrze nam znane, wymaga sporej wiedzy i przede wszystkim jest to poważna odpowiedzialność. Musimy zadbać zarówno o sprawy prawne, jak i medyczne, dlatego że wiele dzieci dzisiaj przyjmuje przewlekłe leki, ma jakieś alergie, ma różne kłopoty, o których tylko wiedzą rodzice. A więc jeśli bierzemy nie swoje dziecko na wakacje, powinniśmy bardzo dokładnie dowiedzieć się, co może grozić dziecku w czasie wyjazdu, jakie ma problemy zdrowotne, jakie bierze leki. Po drugie, musimy uwzględnić, że w czasie wyjazdu mogą wydarzyć się czasami sprawy nagłe, no chociażby ukąszenie przez osę, czy jakiś wypadek, czy uraz. I wówczas osoba, która opiekuje się dzieckiem, będzie musiała z tym dzieckiem powędrować do lekarza czy do szpitala. Wtedy padnie pytanie, czy ta osoba ma uprawnienia do opieki nad tym dzieckiem, czy posiada odpowiedni dokument, który jest upoważnieniem do bycia opiekunem faktycznym, bo według prawa tylko rodzice mogą decydować o zabiegach operacyjnych czy o jakichś sytuacjach, które mogą być związane z jakimś nagłym wypadkiem. A więc osoba, która zabiera nie swoje dziecko, powinna wyposażyć się również w tego rodzaju upoważnienie, żeby w trakcie nagłej potrzeby medycznej nie szukać kontaktu z rodzicami wtedy, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję o jakimś zabiegu czy jakimś leczeniu. To odpowiedź lekarza. Niezwykle cenne uwagi, jak myślę. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy zabierać cudze dzieci na wakacje? Czy państwo zabierają cudze dzieci na wakacje? O to dziś pytamy. Waiting till your time. Południk@polskieradio.pl. Napisała do nas pani Nina. Do teraz z rozczuleniem wspominam z kuzynką dwa wspólne wyjazdy, na które zabrała nas moja mama. To był cudowny czas i nie wyobrażam sobie, że mogłaby mnie sprawić takiej przyjemności mojej córce. Jej znajomych biorę zawsze i wszędzie pod warunkiem, że znam ich dłużej i wiem, że, i tu ważne, wykonują moje polecenia. Ustalamy na początku wszystkie zasady i już nie bójmy się przede wszystkim, wyjdźmy trochę z własnej strefy komfortu. To pani Nina. Jeszcze chciałabym przeczytać państwu mail od pani Katarzyny. Sama w dzieciństwie byłam zabierana na wakacje przez zaprzyjaźnionych sąsiadów i nikt nie widział w tym nic złego. Mam teraz wspaniałe wspomnienia. Ostatnio przy okazji pikniku naukowego zaproponowałam przyjaciółce mojej córki, że może z nami pojechać. Mama wyraziła zgodę i wszystko przebiegło miło. Jednak moje obciążenie psychiczne było na tyle spore, że więcej chyba tego nie zaproponuję. Jest to ogromna odpowiedzialność. No i tu trudno się nie zgodzić. Południk@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Dziś pytamy o to, czy zabierać cudze dzieci na wakacje. Południk. No właśnie, odwaga i wyjście z własnej strefy komfortu, ale z drugiej strony ogromne obciążenie psychiczne i odpowiedzialność. Jest z nami psycholog i psychoterapeutka pani Monika Główczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani na to? Gromadka cudzych dzieci na wakacjach. No dokładnie tak jak napisała pani Nina. Jest to bardzo fajna sprawa, ale też i dużo zajęcia i czasami dużo kłopotu. W związku z tym nigdy bym się nie odważyła zabrać dzieci, których nie znam dobrze i z których rodzicami nie dogaduję się dobrze. Mhm. Tak jak tutaj słuchaczka napisała, te ustalenia zasad są niezwykle ważne, bo może się okazać, że dziecko, które w warunkach domowych jest super i wspaniale się bawi i przyjaźni, w warunkach wyjazdowych niestety nie sprawdziło się. Czyli ustalenie wspólnych zasad z rodzicami i z dzieckiem, które zabieramy. I z dzieckiem, które ma jechać. Mhm. Tak. A co z takimi ograniczeniami, które często w niektórych domach są, no nie wiem, myślę o jedzeniu słodyczy albo o jakiejś odpowiedniej diecie, nie wiem, dzieci na przykład są nie jedzą mięsa. Ja nie mówię o medycznych takich uwarunkowaniach, czyli uczulenia na przykład, no bo to jest oczywiste. Ale co z takimi zasadami, bo wiadomo, że w każdym domu są inne. Umówić się na przykład z rodzicami, że jeżeli zabieramy dziecko, to ono funkcjonuje według zasad, które panują w naszym domu, czy szanować, jak to rozwiązać? Ja myślę, że każde rozwiązanie jest dobre, tylko po prostu trzeba przyjąć jakieś. Mhm. Jeżeli ta dieta na przykład dziecka czy zwyczaje bardzo mocno się różnią, to myślę, że na początku trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. I tutaj jedna taka zasada, którą ja osobiście zawsze stosuję, znaczy nigdy nie zabrałabym dziecka na wakacje, jeśli nie zabrałabym go wcześniej na dzień czy dwa gdzieś, tak? Choćby właśnie gdzieś tam, gdzie mieszkam. Na jakieś wyjście. Wtedy się bardzo dobrze poznaje, co to dziecko lubi, jak się zachowuje, czy w ogóle wytrzymamy. Co to dziecko potrafi. Tak, co to dziecko potrafi. Dokładnie. Natomiast myślę, że nie ma nic, jak gdyby problemu z szanowaniem części zasad. No jeżeli dziecko ma nie jeść słodyczy, to po prostu ma nie jeść słodyczy i tyle, tak? Ewentualnie będzie je jadło rzadko, ale to już trzeba uzgodnić z rodzicami. No dobrze, a czy jest jakaś taka bezpieczna relacja, w jakiej powinniśmy być z rodzicami dziecka, które chcemy zabrać, no żeby ten wyjazd nie był pierwszym i ostatnim kontaktem, znaczy pierwszym i ostatnim wyjazdem, a ostatnim kontaktem i finałem przyjaźni, powiedzmy. Czy można się jakoś zabezpieczyć? Znaczy, no z mojego doświadczenia wynika, że właśnie te takie kontakty codzienne, gdzie te dzieci sobie są raz tutaj, raz tam, czasami spędzają noc w jednym domu, czasami spędzają noc w drugim domu, to pozwala poznać się też z rodzicami. To nie wymaga przyjaźnienia się z tymi rodzicami, ale no, muszę wiedzieć, że ci ludzie jak gdyby nadają w miarę na tych samych falach i że te dzieci w miarę będą się mnie słuchały, że nie zrobią jakichś głupich rzeczy. No i na przykład, że nie wiem, mama nie będzie miała nic mi za złe, jeżeli puszczę dzieci do sklepu oddalonego kilometr gdzieś tam od miejsca, w którym jestem, tak? Albo właśnie będzie miała, więc tu no takie rzeczy trzeba pouzgadniać. No tak, a jaką rozmowę powinniśmy z naszym dzieckiem przeprowadzić? Przede wszystkim taką, że nie zawsze będzie tak wspaniale, bo może się tak zdarzyć, że dziecko ma określoną wytrzymałość na towarzystwo i musi sobie zdawać sprawę z tego, że ten wyjazd nie będzie tylko wyjazdem jakby dla niego, ale trzeba będzie również szanować potrzeby czy wytrzymałość tej jeszcze jednej osoby. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, moja córka lubi sobie poczytać książkę te 2 godziny dziennie, to dziewczynka, która z nami jedzie, musi wiedzieć, że nie zawsze będzie miała dostępną koleżankę. I odwrotnie, tak? Że są takie kawałki tego wyjazdu, kiedy na przykład będziemy oddzielnie, bo będą znudzone i trzeba będzie troszeczkę się na chwilę odseparować, żeby potem znowu było fajnie. Tak sobie myślę, że jeszcze warto popracować i czujnie zachowywać się w takich sytuacjach, żeby nie faworyzować na przykład własnego dziecka, no bo to też... I nie faworyzować również cudzego dziecka, bo myślę, no że do tego będziemy mieć chyba większą skłonność, jako że to jest nasz gość i nasze dziecko osobiste może się czuć tutaj bardzo czasem zaniedbane, czy pominięte, czy właśnie mniej ważne, bo realizujemy potrzeby tego drugiego, tak? Które żeby się czuło gościem. Jak najlepiej. Tak. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Monika Główczak, psycholog i psychoterapeuta. Do usłyszenia za kilkanaście minut przy okazji podsumowania sondy internetowej. Południk @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Czy zabierać cudze dzieci ze sobą na wakacje? Yeah. Południk. Czy zabraliby Państwo cudze dziecko na wakacje? Mail pod adres południk@polskieradio.pl od pani Małgosi. Witam serdecznie z Upalnego Torunia. Nie zabrałabym, ponieważ czułabym się chyba podwójnie za to dziecko odpowiedzialna. Poza tym cudze dzieci może są fajne na krótką metę, ale nie wiadomo nigdy, jak zachowają się przy dłuższym obcowaniu. Mają swoje nawyki, obyczaje wyniesione z domu, a co najważniejsze, granice wytyczone przez rodziców mogą się nie pokrywać z naszymi granicami. 22 i 7 trójek, Darek Pieruk odbiera od Państwa telefony, a pod ten numer zadzwoniła pani Bogusława. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem z ostatniego wyjazdu do Wielkiej Brytanii z moją, no, prawie 13-letnią wnuczką. Jechałyśmy na weekend majowy i przed wyjazdem, no, poczytałam trochę w internecie i były różne opinie, ale część była taka, że jednak należałoby mieć zgodę rodziców, mało tego jeszcze notarialnie, tak powiem, potwierdzoną. No, rodzice prawie, żeby śmiali mnie, ale ja byłam uparta, więc uzyskałam ten dokument. Oczywiście z Krakowa wyleciałyśmy spokojnie. Na Stansted wchodziłam ja, za mną wnuczka ze swoim paszportem. Wtedy pan mnie wrócił i zapytał, czy mam jakiś dokument dla dziecka. Jeszcze podkreślę, że dziewczynka ma 13 lat, ale jest wysoka i dobrą znajomością angielskiego. No oczywiście zaczęłam grzebać za tym, bo tego nie wyciągnęłam. Pan to pracowicie przeczytał, obejrzał. Następnie zapytał dziewczynki, a ty mieszkasz z rodzicami, tak? A babcia gdzie? No to, ponieważ zna angielskie, no odpowiedziała. To było bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Natomiast do końca nie wiem, jakby było, gdybym ja tego dokumentu nie miała. No właśnie, czyli to jest to, co zaprzecza tym telefonom od dwóch panów chyba, którzy mówią, że to się nie zdarza i zupełnie bez problemu można przekroczyć granicę. Ten dokument, jak wynika z telefonu od pani Bogusławy, warto zawsze mieć. 22 i 7 trójek, pan Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Wakacje są i powinny być dla wszystkich. Nie zawsze jest to do zrealizowania z wielu przyczyn. Zwłaszcza jeżeli do wspólnie mających się odbyć ściśle rodzinnych wakacji ma zostać dokoptowane dziecko spoza nam najbliższych. To wielka odpowiedzialność i wyzwanie tak dla rodziców swoich dzieci, jak i dziecka, które ma zostać dodatkowo zabrane na wspólne wakacje. Można spróbować, ale będzie to wymagało zdwojonej uwagi oraz rozwagi. Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Robert. Dzień dobry. Witam dzień serdecznie dobry. Trójkę i panią redaktor. Wiem, że to troszeczkę może nie temat dzisiejszej audycji, ale czy wzięłabym cudze dzieci na wakacje? Proszę spojrzeć na to z punktu widzenia nauczycieli i wychowawców, którzy zabierają na wakacje masę cudzych dzieci. O tych wszystkich pięknych rzeczach, słusznych zresztą, które padły tu w programie, nie można mówić. O ustaleniu zasad z rodzicami, o wyznaczeniu granic, o tym wszystkim. A ci wychowawcy pracują 24 godziny na dobę, łącznie z tym, że nocne dyżury, zwłaszcza jeśli to są dzieci tak 12+, to są nocne dyżury tych wychowawców, którzy nie śpią na zmianę, żeby czuwać nad tymi dziećmi, ponieważ naprawdę rodzice dziś są, jak wiemy niestety, dość roszczeniowi i cokolwiek się dzieje, to natychmiast jest wielkie larum. Ja mam lat 53, pierwszy list wysłałem do swojej mamy z kolonii, jak miałem 6 lat, to była pusta kartka w kopercie, którą mi mama zaadresowała. Ona wiedziała, że ja żyję na tych koloniach. Mhm. Natomiast w tej chwili jest wszystko. SMS, komórka natychmiast i... No tak. I to są dopiero problemy prawdziwych wychowawców. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli i wychowawców, którzy często pracują w wakacje. Nie tylko dlatego, że chcą. No to my również serdecznie kłaniamy się wszystkim tym, którzy w tym momencie sprawują opiekę i dają piękne wakacje naszym dzieciom. A jedną z takich osób jest pani Małgorzata Górecka, dyrektor 36. Szkoły Podstawowej w Łodzi. Jako pedagog co roku prowadzę kolonie dla cudzych dzieci i jestem zdania, żeby zabrać cudze dzieci na zorganizowaną formę wypoczynku. Prywatnie obwarowałabym się pewnymi zapisami, ponieważ moja taka dewiza brzmi: jest dobrze, póki jest dobrze. A jak się coś stanie, to zwykle ta zaprzyjaźniona osoba zapomina, że zrobiła to z własnej woli i przy jakimś nieszczęściu może okazać się, że wcale dziecka nam tak całkiem dobrowolnie nie dała. Natomiast jeżeli mam mówić o zabieraniu cudzych dzieci, to wyłącznie na formę zorganizowaną. No tak, to jeszcze bardzo dziękuję. To Małgorzata Górecka, dyrektor 36. Szkoły Podstawowej w Łodzi. Ale zadzwonił do nas jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu. Halo, trochę pan się naczekał. Powiem tak, po pierwsze, sam byłem zabierany w dzieciństwie, wręcz przez prawie obcą rodzinę. Ja też, to też się przyznam. Tak, i było to wspaniałe i nawet na czasami dłużej niż miesiąc, bądź siostrą. Po drugie, sam robiłem takie akcje. Zdarzało nam się na przykład zabrać dziecko z bardzo zabiedzonej rodziny, ponieważ byliśmy nad morzem i czuliśmy, że po prostu jesteśmy na tyle spływani, że możemy zabrać malucha ze sobą. I rodzice się od razu zgadzali, nie bawiliśmy się w żadne formalności, ponieważ żyliśmy jeszcze w normalnych czasach. I dziecko było przeszczęśliwe, mogło zwiedzić Wawel. Mogliśmy je wyprać, ubrać, by się fajnie czuło w naszym środowisku. I potem bardzo długo wspominało, z tego co wiem, to zdarzenie bardzo pozytywnie po latach. Więc były to na pewno same dobre przeżycia. Natomiast powiem w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje wokół nas, jakie szaleństwo biurokracji wkraczamy, teraz już bym tego nie zrobił, ponieważ po pierwsze, bałbym się, że do mojego domu może zapukać sanepid i milicja lokalna, że organizuje nielegalne przedszkole albo jakiś obóz bez pozwolenia. A potem jeszcze mógłby zapukać urząd skarbowy do tego dziecka i do mnie, że zrobiliśmy nielegalną darowiznę. Żyjemy generalnie w świecie coraz bardziej orwellowskim, gdzie mamy RODO, gdzie mamy kupę szaleństw biurokratycznych i to powoduje, że się odechciewa takiego bycia człowiekiem. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 22,7 trójek. Czy zabieramy cudze dzieci na wakacje? Południk. No i to już chyba czas właśnie na podanie wyników sondy internetowej, ale zanim ja tylko jeszcze zacytuję jeden mail od państwa. Moi rodzice odważyli się kiedyś zabrać na wakacje nad morzem mnie, mojego młodszego brata i moją najlepszą koleżankę. Miałyśmy wtedy około 9-10 lat. Jedne z najlepszych wakacji w moim życiu. Nikt wtedy nie zastanawiał się nad prawnymi konsekwencjami, dokumentami, oświadczeniami. Wszystko opierało się na wzajemnym zaufaniu. Decyzja o tym, że zabieramy ze sobą koleżankę, zapadła w trakcie mojego pakowania walizki, czyli kilkanaście godzin przed wyjazdem. No dobrze, a słuchaczka jeszcze, pani Kasia dodaje, że ma tylko 30 lat. No tak, czasy nieco się zmieniły. Podsumowujemy już naszą audycję. Są z nami goście, adwokat Małgorzata Striszko i psycholog Monika Główczak. Witam panie ponownie. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Ja teraz mam wyniki sondy przeciw. Tu wszystko jest zanotowane. Czy zabierają państwo cudze dzieci na wakacje? 44% z głosujących jest za, 56% przeciw. No to takie wyrównane, powiedziałabym prawie pół na pół. Pani Małgorzato. Jeżeli to jest pytanie skierowane do mnie, to ja mimo namów licznych mojej córki, aby zabrać jej najlepszą przyjaciółkę, a właściwie jest to bardzo szerokie grono, kogo ona chciałaby zabrać na wakacje, odmówiłabym jej, ale myślę, że to ze względu na to, że ja posiadam właśnie świadomość konsekwencji tego, co się może stać, jeżeli temu obcemu dziecku stanie się jakaś krzywda, albo oczywiście sytuacji, w której to ono wyrządzi komuś szkodę. Także jest to bardzo ryzykowne. A rzeczywiście odnosząc się do opinii słuchaczy, to ja będąc małą dziewczynką, w którejś wakacje zostałam zabrana przez mamę mojej najlepszej przyjaciółki, pamiętam, na Węgry. Spędziłam cudowne wakacje. Mamy takie wspomnienia wszyscy. Tak, po dwóch tygodniach moja mama zabrała najlepszą przyjaciółkę na wakacje i ona, i zarówno ona, jak i ja mamy też cudowne wspomnienia z tego wyjazdu nad morze. Bardzo pani dziękuję. Jeszcze dwa słowa od pani psycholog, pani Monika Główczak. To dobry pomysł? Jest pani za?